إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام فليقول عن حجاب أنه يغني شبابي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كولانتي ونكسن دقيستيال حمل والبو أدنغا مقشان كسو دواد برنامج كاهدو حوري سيادة عاوانا قدبادان دي كسو قد بندو نوحا كاميدا حركة مجاهدين تال شباب او بينيسي وركسو بحي دولة كينيا وشيغ يي اند يوردها ودن كاسي اي بيكسدين سراكيل كاترسان مجاهدين تا سوماليا وحان دين سو قد بندونا وركسو بحي حركة مجاهدين تال شباب سيدو كالي برنامج كواحدكم مغلي دونتان حسن شيخ او فشل ايو وجي قبح كلاسو كل مي سعودال او مانتا كتغي مغالة بلد وين اي قبل كاهيران ومحي عقبضها حسن شاقو هالكاسي كلا كل مي برنامج كأيان ذي كسو قد بين دوننا انتو سعود برنامج كوحا كلواتكو مقلي دونتان وربحين مهم اه او كساب سن اريمها قويسكا سيدو كلانا وحكا تابان ايساه ما دوين كالا اسكو عدايو وربحين تاس او فريم مهم احن بارسن ايادو قبغن دونتان برنامج كا يدو سيدو كالي ان دين سو قد بين دوننا شيخ كميد اه علماء دين تا اسلام كا او اسنا وحكا تلمام يدباتوين كمان تهيستاه قويسسكا غارهان رقاه ايو دومر كا اساقو فرين مهم اه او وحكو قادشان مدن چيدين ايا عاو دقيستيال وحكالو برنامج كاد كو دقيستان دونتان قبي ادوحي سبادان او هرله او لغتيريي ويراركي عال عبده اي لغو قماضي عيدا مداه دولد كينيا وحكالو ان ميشا كمرنين وان دينسو قد بندونا قيب كميد اه برنامج كي انوصو تحنا اي دول منياشا ديبو حروبي يدو عاو سيقار اللوغو ايغيو دقان كبريريه اي قبل كشابي لها اهوسي دانكا فرسامدا وحا هقيا حريد ومركلا ايوه برنامج كدو حوار اسيادا إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي وهقاق دقي استيال حملو البوء الدوكتان وحانو هودي ذيك الله ينهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اينو كوب اللون اي حركة مجاهدين تال شباب ايا وحبا كمجيران كتل مانتي هذا المانتا كسو ياري دولة كينيا واي كوشاك تاي ان دوقين ديورده دا اي كفليين كوفورتا صوماليا اي كدلين مهد كرتاي او سيدا اي شاك تاي اه هقامي كوحيجين كمجاهدين تال شباب ايو مدحا قوتا دا سيردونكا ورسا عافادهد مانتا كسو بحي وزارد غاشان ديگ اي دولد دا كينيا هيا وحالغو شاگي ان اي ويرار كو قادين دا يورده دا حرو ورد حيسا ديگ موين كبو آلي يساكو اي ولاية دا جبوين كا يغا او سيدو كالتل مامي ان ويرار كا اي كدلين تبان سرکال او كاترسن مجاهدين تا صوماليا افايان كا عيدا مدا حركة دا مجاهدين تا الشباب شاق عبدعزيز ابو مسعب او لحضلي ادا عدد الاندلس ايا وحبا كمتيران كتل مامي واركا كاسو ياري دولة دا كينيا وحونا شاقي اني سن چرين سراكيل يمسوليين كاترسن مجاهدين تا او لغو بيك صدي اما لغو ديلاي دوقيما اي فلويين دا يوردها دولة دا كينيا وور انسل يراد مدنا لحين هادل كاسو ياري دولة دا سليبيغا اه اي كينيا منجرو مسؤول اما سركال كاترسن مجاهدين تاو اي دلين وركاسنا وحو اموقان اياه انو يهي مد لوغو لاب قبوچين ايو بلشدو دا اولي لولا عسن حسوقي عيدمدو دا لوغو قيستي واراركي عيل عبد ايو يري شيخ ابو مسعب شيخ عبد عزيز ابو مسعب ايا سيدو كلا شيغي ان ور صحافادات كاسو بحي دولة دا كينيا او كبوحو ورار اسقلافسن او اسبورين ايا وايو waxay sheegeen in weerarkii Cal Cabde ay fulisay katiibada shahiid Sheikh Abu Zubair iyadoo xaqiiqadu ay tahay in hawlgalkaasi ay fulisay guutada shahiid Saalih Nabhan sidoo kale waxay war saxaafadeedkooda ku sheegeen inay dileen nin lagu magacaabo Cabdi Deeq oo ay ku sheegeen inuu ahaa ninkii hoggaaminayay weerarkii Cal Cabde halka bishii la soo dhaafayna ay sheegteen inay dileen sarkaal lagu magacaabo macallim Janow oo ay ku sheegeen in isna uu ahaa ninkii hoggaaminayay weerarkii Cilcabde. Maahan markii ugu horeysay oo ay dowladda Kenya ay sidan oo kale ugu horkufto qalabka warbaahinta, waxaana xusid mudan in dhowr jeer oo hore ay faafisay warar been abuur ah oo ay ku sheeganayso in ay dishay mas'uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta sida afayeenka Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere iyo Sheekh Xasan Yacquub Cali oo hadda ah waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee Galgaduud. Hadalka ka soo yaray dowladda Kenya waxa uu ku soo aadayaa iyadoo guux fara badan uu ka taagan yahay gudaha waddanka Kenya, taas oo dadweynuhu ay ku dalbanayaan in loo soo gudbiyo tirada saxda ah ee askartii looga xasuuqay weerarkii Cilcabde iyo kuwa maqan ee weli ku jira gacanta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Saacadihii la soo dhaafay ayay ahayd markii Raila Odinga uu ka dalbaday Uhuru Kenyatta inuu ka joojiyo meermeerinta shacabka isla markaana uu soo gudbiyo tirada faraha badan ee ciidamada looga dilay Cilcabde. Dowladda Kenya ayaa u muuqata in markii ay ku fashilantay dagaalka xabadda ay sii laba dibaartay dacaayadda iyo wararkeedii been abuurka ahaa. إن للمين انتساب لا وربي لن أبالي همتي وهقاق قيبها هوري برنامج كدو حوري سيادة أيانو سيطة اللاب سنين حسن شيخ محمود مدحوينها الدولادة أيا واحا او فشل ايا ودي قبح كلاسو كل مي سعودال او مانتا كو تغي مقالدة بلدوين وحاولا كل مي اضيال دقاماديو ايو ارقوي انكي كسو عروضي شركة مقالدة الجوهر حسن ايا ودي قوين بضن او مري سيدي او قرد دعين لها قبقبل ياشاه اني كلابتان مقالدة الجوهر شركة اهل كيسا اللغسي وضو لكن سراكيل توبيان ayaa xagal daacinayay oo odayaasha ku qanciyay in ay ka diidan, taasoo keentay in Xasan uu dib ugu laabto magaalada Muqdisho isaga oo caraysan isla markaana natiijo la'aan soo laabtay. Xasan ayaa waxa uu baadigoobayay in odayaashu ay ka aqbalaan isla markaana shir dhowaan ka dhacaya magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga uu u sii kaxaysto nin ku magacaaban madaxweynaha Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Laakiin siyaasiyiintu waxay leeyihiin hadda waxay arintu isugu biyashubanaysaa in laba madaxweyne oo ka socda Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ay Xasan u raacaan shirka Istanbul ee Turkiga isla markaana ay barbar fariistaan. Xasan Sheekh ayaa bilowgii dowladdiisa u ololeynayay nidaamka federaalka isagoo aaminsanaa in waxyaabo fara badan oo faa'iido ah uu ka helayo, laakiin haatan waxaa muuqanaya in albaab walbaahi uu ka soo xirmay iyadoo indhihiisa uu ku arkayo in micnaha federaalka uu yahay kala qaybin la kala qaybinayo ummadda Soomaaliyeed oo xitaa aanan la isku ogolayn in qabqablayaasha maamul goboleedyada iyo dowladda xitaa ay wada hadlaan oo ay wada socdaan. Wali barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaanu dhex maquraneynaa. Iminkana waxaa idinku soo maqan qodob muhiim ah oo arrimaha bulshada la xiriira, waxaana warbixinta idinku soo maqan inoo soo jeedinaya wariyaheenna Cabdi Wahaab Sheekh Aadan. Sanadba sanadka ka dambeeya waxaa soo badanaya halista daawooyinka la isku cadeeyo. Daawooyinkan ayaa waxaa isticmaala dumarka, iyadoo waddamada qaarna ay raggu ku dhowda wax ka isticmaalaan mana kala lahadda, oo waxaad arkaysaa dhalinyaro iyo dad waaweyn oo isticmaalaya. Dadka maadooyinkan isticmaala ayaa hadafkoodu yahay inay helaan qurux aanay ahayn tii rasmiga ahayd ee uu Allah siiyey, iyagoo aaminsan in quruxdu ay tahay qofka oo caddaada. Shirkado badan ayaa markii ay ogaadeen sida indhala'aanta ah ee ay dad badani u doonayaan inay iscaddeeyaan bilaabay inay ganacsi ka sameeyaan oo ay soo saaraan noocyo kala duwan oo halistoodu badan tahay. Aqoonyahan Soomaaliyeed oo dalka dibaddiisa ku sugan ayaa waxa uu sheegay in maadooyinka la isku caddeeyo laga helay sunta lagu magacaabo Mercury kadib markii baaritaan la sameeyey. Wuxuu ka hadlayaa khatarta maadooyinkan oo dalkeena Soomaaliya si aad ah looga isticmaalo. Waxa weeyaan qofka maraha wuxuu doonayaa in dhibic ama baxdin ama fin ama wax un u doonayo inuu caddeeyo ama wejiga uu doonayo inuu lighter ka dhigo ayuu markaa u dan leeyahay. Marka taana waxay noqotay in business laga sameeyo oo dawooyin chemicals aad u tiro badan oo magacood qaar ko la yiraahdo skin whitening ama qaar skin lightening ama skin bleaching ay suuqa soo galaan oo meelo badan ka imaanaya waxayna ka sameysan yihiin chemicals kala nooc ah marka muhiimadda loo sameynayo waxay tahay ama sidaba ay u shaqeeyaan qofka binaadamka maqaarkiisa waxa midabka uu yeelo waxa loo yaqaan melanin melanin oo ah chemicals oo Alla subhanahu wa ta'ala maqaarka qofka binaadamka uu ku beeray oo qofka marka madow waxa ku badan maqaarkiisa melaninta halka maxaa ka ninkan kale cad ay melaninta ku yartahay oo qofka binaadamka waxa lagu kala duwan yahay melaninta concentration keeda ama ribnaanta jirka inta ay la'eg tahay haddii ay kugu yartahay melanintuna waxay noqonaysaa in lighter skin ama cadaan qofku u noqdaa qofka aad kugu badan tahayna waxay noqonaysaa in madow geyso uu daarkar uu sii ahaado haddii ay dhacdo qofka inaanu melanin jirkiisaba lahayn waxay noqonaysaa sida qofkan oo kale tanzaniyanka ah waa nin afrikaana oo loogu talagay dadkiisu dhan ay maqaarkoodu madow yahay laakiin isaga biqudrati illaah waxa weeyaan jirkiisa waxaa ka maqan melaninta oo marka albino group weeyaan oo albinism wax loo yaqaano ayuu ku sugan yahay xaalad aanu jirka walahayn wax melanin ah marka aaladaha la isku cadeeyo ama la isku qurxiyo oo la doonayo waxa ay u falgalaan ama sida ay u shaqeeyaan waxay tahay horta waxay ka samaysan yihiin chemicals looguna talagalay in lagu yareeyo melaninta jirka ku jirta qofka madow jirkiisa melanintii ku badnayd baa la doonayaa in laga dhimo si uu u noqdo lighter ka yara iftiin ama cadda sida uu yahay marka ujeedada dhanba waa intaasi chemicals ciidda ka badan oo compositionkooda kala duwan yahay oo noocyadooda kala duwan yihiin baa aad loo isticmaalaa aqoonyahanku wuxuu sheegay in maadooyinka la isku cadeeyo ay faa'iido iyo khasaare labaduba leeyihiin laakiin su'aashu waxay tahay waa nuucee faa'iidada maxayse tahay khasaarada ku sugan faa'iido iyo khasaaraba way leeyihiin faa'iidada ugu horreysa qofka waxa weeyaan inuu helo caddaan ku meel gaar ah inuu dawada tan ka helo marka qofka uu finankii iyo wejigii iyo meeshii uu doonayo inuu caddeeyo oo uu marsado waxaa laga yaabaa inuu helo caddaan ku meel gaar ah ee uu maalmo ku moodmoodo ama marka habeenkii iyo wiigii iyo xafladii markaa u dallaa qofka isagoo nuuraya sida uu qofka u arkayo ama isagoo ka qurux badan siduu ahaan jiray ayuu tegayaa qofkaasi oo markaa wuxuu helayaa caddaan ku meel gaara laakiinse haddiiba sheekadu ay tahay in melanintii jirkaaga alla subxaana wa tacaala uu ku beeray la doonayo in lala dagaalamo oo concentrationkeedii ama ribnaanteedii laga yareeyo sida ay ahayd waxaa dhici karta haddii muddo la isticmaalo arrintaasi in dhibaato ay ka timaadana way dhici karaysaa wuxuu intaasi ku daray in suntaasi ay saamaynayso caafimaadka qofka isticmaala siiba ay wax u dhimayso kelyihiisa iyo xitaa quwadka uu dhali doono fariinta culiseen doonaya inaan gaarsiiyo dadka soomaaliyeed waxay tahay dawooyinka la isticmaalo ama aaladaha la isticmaalo ee la doonayo in laysku caddeeyo ama laysku qurxiyo waxaa laga helay kiimiko khatar ku ah caafimaadka dadka yaga marka ay muddo isticmaalaan sida riboot ay soo saartay Department of Health ee Minnesota ku cad May 2011 ribootkaasi wuxuu sheegayaa skin lightening products can cause health problems ayuu leeyahay departmentigan iyagoo baaraya arrintaasi ama arrin kale oo meerkuriga daba taagan baa waxay ogaadeen in dukaamo badan oo dadka soomaaliyeed iyo dadka kale ajaanibta ah eeshiyanka iyo qolooyinka kale laatiinkaba inay ka wada siman yihiin oo alaabo badan la isku cadday dukaamadu ay yaaliin 72 nooc ayay soo qaadeen oo laabka ay geeyeen waxay ogaadeen 41% in ay meerkuri ka buuxdo oo sun ah alaabtaasi dhanna dibadda laga keenay oo wadamadoodii wadamada carabta ama eeshiya ama latin america laga soo wada dejiyey alaabta annaga waxaa naga qusayay markaa oo sunta meerkuriga laga helay kariimkan loo yaqaano aqadir oo 135 parts per million xambaarsan waa kariimka noocaana ha layska jiro waxaa kaloo jiray isna kariimkan oo faaska loo yaqaano oo isagana waxaa ku badan 4,600 parts per million oo meerkuri baa ku jira arrintaa waxaan uga jeedaa wasaaradda ama dowladda maraykanka hay-adda u qaabilsan dawooyinka iyo qalabka la isku qurxiyo ee loo yaqaan USDA waxay ogoshahay haddiiba alaabta cosmetica la isticmaalayo in aysan ku jirin wax la eg 1 parts per million. Waxaa la doonayaa waa inay 1 ka yaraato mercury-ga ku jiri karaya. Marka alaabtan hadda markii la baaray waxaa la ogaaday 4,600 iyo midan kale oo isna kaba sii daran oo 4,800 parts per million baa ku jira kareemkan kala dayaan loo yaqaano. Waa qolofkaad arkaysid oo dhalada ku jirtaan noocaan oo kale tahay. Intaas oo dhan waxaaba ka sii daran ba lemon herbal whitening creamkan midkan loo yaqaano 3,000 parts per million oo mercury baa ku jira. 3,000 parts per million oo mercury qofka marka uu marsado oo jirkiisa uu ku apply gareeyo waxa weeyaan sun culus weeyaan qofkaasi dhowaaya dheeraaba suntaasi way saameynaysaa keliyaha iyo DNA-daadi oo ay la xiriirto iyo caruurtaadi xitaa mustaqbalka caruurtaadi dheeri doontid bay dhibaato u geysanaysaa hadday noqon lahayd maskax iyo neurological problems caruurta ku yimaada. Marka dawada tan ama kimikaalskan runtii dadka yuga aadka u isticmaalaan sanadahan dambena ku soo kordhay dukaamadeenna waa in la iska jiro kuwa kan keliya maaha tiro badan baa jirta. Intaan waxaan u soo qaatay tusaalooyin runtii commonna ah oo dukaamadeena badanaaba laga helo. Aqoonyahanka ayaa ugu dambayntii baaq u jeediyey ummadda Soomaaliyeed. Anigu waxaan ku talinayaa dad yahow waxaan haddii markii hore annagoo aqoon la'aan aynoo geysay ilaah naga cafiyo. Hadda waxaan idin sheegayaa anigoo aan la iman arrintani raadinaya turjumaya fariintan degdeg ah ee la doonayo in la gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed. Arrintan waxay u dhigantaa waa arrin qoriya qaraska tuura, waa arrin nafta la halaagayo. Alla subxaana wa tacaala qur-aankiisu wuxuu ku leeyahay walaa tulquu biaydiikum ila tahluka, war dad yahoo naftiinna ha halaagina oo naftiinna ha u horseedina halaag iyo burbur. Marku talinayaa in laga taxadiro oo la iska akhriyo leebelka. Haddii dawada aad hadda aragtay afarta aydin tusay iyo kuwo kaloo tiro badanba oo laga heli karayo websitekan waxaad yeeli karaysaa haddii aad doonaysid inaad iska daadisid si hufan qashinka ugu dar adigoo adeegsanaya cidda sharciga u leh alaabaha noocan oo kale ah ee hazardous materialka la yidhaahdo meel ku daadin karaysa. Marka alaabta qashinka ku darin ilmaha laga ilaaliyo naftayda laga joojiyo waa halis umad yahay halayska ilaaliyo qashinkan ee runtii dhibaatada inoo keeni karaya. Intaasaan ku soo koobayaa fariintan waxa aan jeclahay in cid kasta oo maqasha ay gaarsiiso ciddii kale oo aanan maqal. Waa hagaag waxaanu dhegaysanay warbixintii Cabdiwahaab Sheekh Aadan. Haddaba arrinta la xiriirta iscadaynta iyo waxyaabo badan oo ragga qudhoodu ay isticmaalaan maxay ka qabtaa shariicada Islaamka, waxaanu arrimahaasi iyo arrimo kale oo ku saabsan qoyska kala sheekaysanay Sheekh Jaamac Cabdisalaam. Waa tahay Sheekh Jaamac, ku soo dhow mowduucan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam tullaahi wabarakaatu. Sheekhana, waxaanu jecelnahay inaanu ka hadalno qodob ku saabsan xagga qoyska, maadaama culimada diinta Islaamka ay mar walba ay wacyigeliyaan bulshada oo su'aalaha soo socda ay waxaanu aragnay kuwo muhiim ah oo hadda waqtigoodana aad loogu baahan yahay. Qoyska dhisan markaanu eegno Soomaaliya gudihiisa, maxaa horumar, maxaase dib u dhaca maadaama bulshada aad ku dhex jirto? Bilxaqiiqa, sidaynu haddaba ka horba sheegaynay, ciddii Ilaahay ku xiran oo subxaana wa tacaala towjiihaadkiisa iyo awaamirtiisa iyo waddada mustaqiimka ku socota, waxaan oran karnaa dhaqankoodu waa toosan yahay, noloshoodana way toosan tahay, mucaashiradu iyo qaabkii u nool yihiin waa qaab toosan, noloshoodu way degan tahay. Laakiin dadka aan Ilaahay ku xirayn subxaana wa tacaala noloshooda aad bay u baaba'san tahay. Masalan, markii waxa daraaga la yiraahdo la isticmaalo oo maandooriyaha maanta adduunka dhan, yacni geedka qaadka inagu hadda aynu caadi u haysano, nimanka la yiraahdo waxay ka hadleen Kanadiyaanku 200 sano ka hor waxay ku qoreen geedka lixaad, dhowr boqol oo geed miseeya adigu boqol geed wax ka badan, geedka lixaad bay ku qoreen inuu yahay maandooriyaha ugu khatarsan. Marka waxaan arkaynaa qofkii inuu noloshiisii ay baaba'san tahay, wixii uu helo wuxuu ku cunayaa mataqaana qaadkii, ilmihii waa rafaadsan yihiin, haweenaydii iyo ilmihii oo dacwaaba meel walba wareegaya oo dhahaya asbuuc maba ana arag ninka gabigiisiiba, usradii way baaba'san tahay, isagiina waa baaba'san yahay. Waa waxaad arkaysaa baadiya oo kale waxaa lagu leeyahay neef baa dhurwaabaa cunay, neef waa la waayey. Markaasaa waxaa la soo ogaanayaa odaga xaday neefkii, odagii baa baal noqday xoolaha xadayo qaad buu ku bedelanayaa qaad buu ku bedelanayaa inta la dhunta neef marka ratigii lagu guurayay baa qarkood ay xadeen marka waxa weeye geedkaasi masiibo weyn buu umada ku noqday oo maanta markaysan nolosha baabiyay waxa kaaga daran de cunfiga iyo labada qof masuma noola ma reerkiisu uu adumaya asrada dhan waa adumaysa islaantii markii ninkii wixii uu helaba waxa ku sameynayo oo ninnimana uusan ugu oolayn ilmihii uusan ku dhex jirin waxbarashadooda iyo maaragtay midna uusan ka warqabin waxa reerkaas waa dumay oo waa u dhammaatay musiibada kale oo jirta qaadka keliya maahana waxa weeye aan mid kale u gudagelin qaadkan aad ka dhawaajisay oo dhibaatooyinka hadda qoysaska soomaaliyeed haystaahi dabcan waxa uu ku kooban yahay magaalooyinka ka baxsan wilaayadka islaamiga ah oo wilaayadka islaamiga aad baa loogala dagaalamaa laakiin intee is leedahay maalintii intaasoo dayuuradood ayaa soo degtay muqdisho garowe kismaayo hargeysa etoobiya iyo kenya ayuuna ka yimaadaa cudur ayaana soomaaliya loo soo dhoofiyaa dhaqaale ayayna qaataan wadamadaas cadowga ku ah soomaaliya inteebaad ku qiyaasi kartaa faa'iidada iyagu ay helayaan kenya iyo etoobiya waxaan u malaynayaa hadda ka hor waa kii uu mar ka sameeyey qiyaas ninkii la oran jiray muxuu ahaa tarsan maalintii 2 milyan dalka oo dhan markii la yidhaahdo kama yara xisaabta inta leeg marka cadowgeenna inaan maalintii 2 milyan oo dollar aynu u dirno oo inagula diriro waxa weeye waa akhlaaq aan la suuraysan karin iyo maaragtay burbur iyo halaag aan la suuraysan karin weeye oo aynaan maanta itinkeeni is weydiin karin se waxba gacanna uguma jiraan dadkana maamulaya waa dadkii gaalada u shaqaynayay marka waa un khasaarooyinka weyn oo aan qiyaasta lahayn bay ka mid marka waxaad leedaha qaadku dhibaato weyn ayuu ku hayaa qoyska wax laga sheekeyn kara maa wax laga sheekeyn kara maa gudaha mise dibadda gudaha dibadba meel alaal meeshii soomaaliya joogto oo ay geedkii ay isticmaalayso dhibka un buu ku hayaa akhlaaqiyan iyo dhaqaal ahaan iyo caafimaad ahaan iyo kulli meel u dhaafaya male sheekana laakiin qaadkan halkee buu soomaaliya uga yimid dadkii hore ma cuni jireen dadkii hore ma cuni jireen nimankan gaalada wax ay soo diyaariso ay ku beertay wey labadan wadan si anagana aan ugu baaba'no ayaguna ay dhaqaalaha uga qaataan wax lagu talaalay oo dhowaantan soo baxay oo madaxa lagu halaagay wey saa darteed hadda sacuudiga oo kale wuxuu ka baxaa yemantuu ka baxaa marka daraag waaweyn inuu yahay baa lagu qoray qofka wada iyo gaarigan waxa weeyaan dil buu ku xukumaya qofka soo geliya horaa laga khaarijinaya marka hadda xalkiis waxa weeye dadka dibadda ka soo geliya dalka in xarakadu iyo wixii kale oo dalka u naxayaado joojiya ku tooji maaye meeshii la arkay in lagu qalajiyo oo lagu toogto weye mataqaana xalku saas weye saa waxa weeye dhaqaale iyo caafimaad iyo wax u reebaya iyo dadkii mid wax u reebaya male waa dugundaakuma waxba ka dhigay marka waxaan toogashahan maastahayna waatahay qodob kale ayaad ku sii socotay oo aan kaa dhexgalay in halkaa ka sii wado qodobka kale oo umadda damaarka ku wadaa waxaa ka mid a waxyaalaha kale oo iyaduna dumarka naftooda marka ragga waxa uu ka shaqaynayo qaar daraagga isticmaalayaan dumarka naftooda waa ku jiraan laakiin iyaguna waa dumarka laftigooda dumarka naftooda qaar baa daraagga isticmaalaya laakiin hadda innaga waxaba inagaga badan yemanta oo kale iyo dadka reerkii oo dhan macal caruurta raashin baa looga dhigaya oo halaaga innagu meeshaan marayno maadaama dalkooda uu ka baxo meesha aan marayno meel 70% ka sarreysa iyagu ay u marinaya oo ku halaagsan yihiin marka dumarkii waxay iyaguna ku mashquulsan yihiin wax la yidhaahdo iscadayn iyo dhalandoorin ay iscadaynayaan iscadayntaas marka cudurada hadda aan ka sheekeynaynay waxyaalaha dowrka weyn ka qaadanaya ka mid taha qofka maqaarkiisi iyo jirkiisi oo dildilaacaya u dhimanayo maxaan ku yidhaahdaa waxay ka mid tahay oo kale waxa dhaqaalihii dilaya oo duminaya reerkii markii uu $100 ama $50 islaanta ay isku cadaysa maalintii bishii waxaa soo baxaya nafaqadii caruurta intee baa dhumaysa mataqaanaa haddii marka odagiina dhinaca waxba burburiyo oo ugu cayaara nolosha haweeneedina dhinaca ugu cayaarto waxa weeye dhaqaalihii reerku waa dumay sidoo kale caafimaadkeedina waa ku dumayaa oo waa kaasaa cudur bay qaadaysaa maqaarkii baa dildilaacaya hadhowdii dhakhtaray dhakhtarkii cilaaj uma hayo marka meel laga qabta male qofkii isagii baa iskaribay marka waa musiibo weyn oo taagan bay ka mid tahay dhanankii diiniyana waa inagnirade waxoo dhan ba diin la-aanta ayaa u sababa diiniyan waxa weeye shaydaan baa laga amarqaato qofkii wala amurannahum fala yugayiruna khalqa allahi waa kii shaydaan ku dhaartay wale waan amrin oo amrin markaasi khalqiga ilaahay bay doorin khalqiga ilaahay qofku inuu dooriyo oo maxaan ku yidhaahdaa uu isticmaalo waxaan ama qofka jirkiisa uu ku bedelayo ama tiintiisa iyo muqaalkiisa uu ku bedelayo waxa weeye waa mukhaalifo weyn oo diiniya weyn waxaa ka ratimaysa cuquubo in ilaahay shaygaas markaana cudur kaga rido وعذر كقاضو هل كاسي بكدر أنا سعقاب كإيمانس مركا أبو رسان كله الدور يا حرام وي تنتي نينك إنه متقنا دوين تمرية وكديه تنتي شينس كلا إسكشفون وانتي أفريقيا ماذا بعدين وحوي وادل الدورن خلق الدورن وي قبلين سعد يسوى خلق الدورن وي كلية قبلها واحد سؤال أنت أي نقوي ديان ماذا بيسد تنت لما ملح الغم دوبين يقعد هدينين لهذا الشرع عدم حيك قفتها علوم ماذا بعدن كود مكال الريبان وحي متقنا مدوبين أو تنت الغم دوبين أي إن أي مخالفيهن وقحافه وكنا بكوير كده وكده رادة أما كده رأي مارك تي سوات مدو كده رأي مارك إن لكده رادة يا حلكو يهي أو أه محان كو رادة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وحي كشك قليو لان اسكده سلاسة سلامة كترتا لكن علماء أورانيسة هدينين كرالك إياي أو أمره إنه يقبلوا اسكوكو حيثو تنت داود مدو إنه تنت يكون مدو بيسو باس مالها لكن قبلنا ير أما إنه عردي إنه مدو بيسو أي مارتي غفق قدرتي وقدر ديدي هاي وهي لماذا كسور جيدو أما لذا يهلو قرسدو تنت وحكالك تاوحان العرب تاوها تزوير تزويرك وحرام قبل أن ألغ من إنه يتنتي مذوبيسو رقص وغرحسو وحرام وننكي أضغاها ومذوبيسو اسم ريه وكالي وحرور سكالي سكالي مركا أما قبل مركا دونتا لقضايا انتنتا لو مذوبي وحسو دان وفورتري حراموي لكن هواني دو قرق يدا يدو توقتين ننكي سو غرحسو لما إمام نووي بكم دي هاي باير هذين باس مالها يو إسحاق من الرهوي مركا تاس يدو نفتد وحك في عنده دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وحيك لو خلق إله يقول الدوريو وإن لقفوا قادوا وحان مدح لكام كامين أيو قالوا لو قد ينيو وحاو قالوا إن لقد إذا حرام وي تدكو إلهي أكبغين أو أمرتي سهفوليين واتح لكن الشيخنا إن هذا كفتن سود حقليو إن هذا برنامج كان أتكاد واجيسي وبلشد كبغن أو إسعادين تا إلا إن رقنا قاد كيبا لقو إبتليي وأتكاد واجيسي إيو حيا بكر ولمد آه هذا مركينا أرنتنا يا تكذا واجسي إسعدين تيو حياة على متكا إن ملاذي كريا رجع يا أصابة إن دمر كاي برنامج كاس إن كل قوة ذاتان إلا إن رجع دمر كعد عدم بيرادياني بالحقيقة دوالي أكرتان إنك عن الدين إلى لينين وأن أخلاق متقن الدين الأيسن علينين إنه هوانتو إنه إسعد إيسن وتعلي هاي أما تي ما كان هذا طريقة هدوك وقارسنا تي طريقة تاجن وسكعد وسكر ودي أكرتا أما وابت هاي بقى لكن دنيك الدين له وحوي يقف كان واب على مدى الوجرني إنه أخلاق لهين والدين لهين ما وف إسعدي وحوي ما بقى وحلو قدرتن كرب ماله وحن كرانه وعلى مدى إنه وقف كاسيه يقف شيطانه oo aan ilaahay ka amar qaadanayn oo aan xaq iyo baadil kala aqoon oo abtiisa qof la marayo maanta wax khayr loo doonanay maba aha qof sacadeeyo isbedelay marka sida garka wal xira oo calaamad ugu yahay mukhaarafada iyo amardiidnimada tan waa calaamada amardiidnimo inuu san qof ilaahay ka amar qaadanayn marka waxa weeye in dadinka ninka saaxiib fasaadi shaxwi waraba waraba naagta cadbu raba sacadeysay iyagaana u soo baa rag iyo dumar ka maxaad leedahay ugu dambeyntii ee qoysaska ah waxaan leeyahay hadii sidaan horeba u soo niri ilaahay in laga baqabo saacadaha doonayo mid aakhiraba ku jirta in ilaahay laga amar qaato adoonimada la xaqiijiyo oo shariicada la qiimeeyo oo lagu dhaqmo ayaa xalku ku jira sidaas aan taqaana ilaahay subhanahu wa ta'ala calaw weyn uga qaadaya taaladi markay jabkeena rabaan waxay ugu dhaxbeerayaa shirkiga iyo macaasida shirkiga iyo macaasi intaan ku dhex jirno ma guuleysanayno wax ma noqonayno waa burburayna waa baabayna laakiin hadaan shirkiga macaasida ula dirirno sida Itoobiyaanka ula dirireyno waxa weeye inaga lib helmayaan inaga lib helayna biidnillaah marka dadku ilaahay inta ka baqaan hal isugu kaalmeeyo sida xumida loo suurin lahaa sida shariicada wadada mustaqimka qof kasta oo muslim ah tukanaya ehdina siraadal mustaqim buu qayaa maxay tahay macnaheedu ilaahay wuxuu hanuuni in awaamirtaada fuliyo way marka hal isugu kaalmeeyo feerkii isugu kaalmeeyo ninka weynta ugu kaalmeeyo ninka ugu kaalmeeyo ilmihii hal ugu kaalmeeyo kulli dadka lagu tarbiyo daris kale waxaan ilaahay waadiyay iska dhaaf qof walba qof kale ku yiraahdo markaas sidaas saacadii ku iimaansa mar aamin kun munkaran fali yagayro biyadi kaasina wuxuu ahaa sheekh jaamac abdi salaam oo u warramayay warbaahinta islaamiga ah ee al furqaan إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي ذو الجبال وحين قصوا مقن qayb kamid ah barnaamijkii inoo soo tixnaa ee wariyaha Cabdullaahi Soomaali uu ku eegayay deegaanada dib loo xoreeyay ee gobolka Shabeellaha Hoose hase yeeshee waxa aad u burqanaya abwaaninta Soomaaliyeed iyagoo cabbiraya dareenkooda ku aadan darbaaxadii Kenyaatiga ku dhacday gaar ahaan weerarkii Ceel Cabde gabayadan oo ay ururinayso idaacadda Islaamiga ah ee Al-Andalus ayaa waxa abwaanintii ku biiray kamid ah abwaan Abu Hamza Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam inshaallahu ta'ala halkan waxaan ku doobi doonaa tix kooban tixdan waxa markaasii igu kalifay tirinteeda ama igu kiciyay shabkii nasaarada Kenya ka gaaray degmada Ceel Cadde tixdina waa tan Hoyalayay, hoyalayay, hoyalayay, hoye. Hoyalayay, hoyalayay, hoyalayay, hoye. Hoyalayay, hoyalayay, hoyalayay, hoy. Kalmaddaydu waxay daran tookiciyay labtayda. Kukuyadii iyo jabka kiniyada gaadhay. Wax badan bay ka deedeen shacbiga oy karkariyeene. Kambal joog carruur iyo dhallaan kuraaya dhorey ah. Wakalaab nasaroon habraha kutuba dhaafayne. Haweenkii wajeer lagu kufsaday lana karbaashayay. Eka inta lagu jiidaye ilka lagu kiishay. Ninkastoo kasiyo maan laha waw kurbiyo ciile. Tira lagu maso koobi karo dibahay keenene. Rakaramadi wa inu sharaf kifahaye. Wa inu kulayl raganimiyo kartaleyahaye. Kalmadi ilahayna wa inu koryelaye. Wa inu shaabiga kafiya wixi karanki ah. Galki kibrana wa inu kubada goyaye. Sidi ar rakaymaha galo kebka wada haista. Gumaystaha ki lalayo oo goyay kadabkiisa. Gesi yal kuchira kalimba kaday adawaye. Waku wakubkiyo lawga iyo charay koramaye. Watakodku wada digayay kawdalla hayyane. Watasidi gel kudgalay kainta lo waraye. Wax badan bay ku faaneen dulmigo kibir sanayene. Mantu kabal kod chaboy kara rashleyine. Kuwodi badbade firdaday edeh galay kainta. Sidi weid kalil rob helo melka kii weiday. Wata kalyuhu bodayyan ey kardanayyane. Rabbi baana kalmeyay ono kati bay gule. Kariim mahaddi weye wata goday kufartiye. Kariim mahaddi weye wata goday kufartiye. Wa akhukum Abu Hamza aw dhashay magaalada Hargeysa. Assalamu alaykum wa rahmatullah. وهكذا قد قستي الولي وحق نقل سعطان ورباهنت إسلامي اه الفرقان برنامج كنا وادو حوري سيادة امي كان هو قيب كميد برنامج كي dulman yaasha dib u xoroobay iyo wariyaha Cabdullaahi Soomaali oo milicsanaya deegaanka Bariire akhi fillahi fal tasma' li ghayrillahi la tarka' wajahid kull man ya'ba ilahan wahidan rabba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقس يالكسو دوادة قيبت اللي حادة برنامج يتحانا عوان كودنو يهي دولمان ياشي ديبو حروبي ما انتنا وحا عنكو ايغينا مقالة بري ري خيف الله فلتسمع لغير الله لا تركع وجاهد كل من يأبى إلها واحدا ربا متكم إذا مقالوين كمددة سندها أهجميسيك كجري وبري رتاس أو صدن كيلومتر وجرتين دك مدى أفقوية حدا أفقوية ولي وحاجوغة إذا مدى ششاية إيا مامو الهوستاك كان كوفرق البيض لبحي حي شبري روحي كمتاي ميلا سند كي تغي مجاهدين توايا قبصدين waxaan ka safrayaa deegaanka Dar es Salaam oo ku dhawaad 20 kilometer u jira si aan bariiro u booqdo waxaan si marnay magaalada oo dheegle waxaan naga sii raacay rag deegaanka adu kala yaqaan bariir ciidamada shisheeye hadda waxay u jiraan masafada gaaraysa 7 kilometer oo dhanka koofura ah maxay yeelay waxay joogan deegaanka lambar 10 sidaas oo ay tahana sida la ii sheegay ma jiraan cabsi iyo walaac aan kala xariira wadada hareeraheeda beer ayaa ku yaal sida deegaanadii aan qaybii hore ee barnaamijka imtixaanaha aan uga soo sheekeynay oo kale sheekooyinka bariir la xariiray aan maqlay waxaa kamid ah in kolkii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qabsadeen ay farxad saaid ah ku soo dhaweeyeen waxaa la ii sheegay in saraakiil mujaahidiinta ka tirsan in muddo ah shacabku ay kor u sideen wax yar kadib gaarigii aan saarnaa waxa uu istaagay magaalada bariir gudaheeda waxaan ii muuqanay bulshada oo isugu jira kuwa ganacsanaya iyo kuwa howlahooda kale ku mashquulsan jidadkana si nabadgelyo ah ku maraya bariire waa mid ka mid ah magaalooyinka kufsiga ugu darano uu ka dhacay dadkana hantidooda looga dhici jiray hadda waxa ay dareemayaan xurriyad saaida halkana dadku kalama sareeyaan oo sharciga ayaa loo siman yahay dadka iyo gaadiidka ayaa goortay doonaan socda mana jiro wax kadeed ah oo bulshada heesta ama culays ah oo ay ka cabanayaan sida uu sheegayo Axmed Maxamed Xuseen oo ka mid ah dhalinyarada deegaanka ku ganacsada hadda waxa ay dareemayaan xurriyad saaida halkana dadku kalama sareeyaan oo sharciga ayaa loo siman yahay dadka iyo gaadiidka ayaa goorta ay doonaan socda mana jiro wax kadeed ah amaba culays ah oo bulshadu ay ka cabanayaan sida uu sheegayo Axmed Maxamed Xuseen oo ka mid ah dhalinyarada deegaanka ku ganacsata magacaygu waa Axmed Maxamed Xuseen أحمد محمد حسين أن بريش شفته بالكورن أن جناسي يهوله أمان كي حواه الحمد لله إله أبو مهدينا ثم كبعدي صراحة الشباب المجاهد أيام حد إسكلا أنت كبعدي حن كدريا أمني جيل أدب ونفسي الحمد لله بغلك وبغلها بين أيام مالين جناسي جيل أدب وكل سعداء باورت أنا وددت إني أيضا كجناسي أدب وسعداء الحمد لله نبت إيو أمان الحمد لله إله أنا وكيني مركا وايد هور مياد دبعت قبتين waayay hore si fiican aad baan dhabaat u qabnay waxa lagu leeyahay caag BIC ama sokor IC waa laga qaadaa lacag lagu masiyaa waa laga taga markaas ka bacdiina abdii aad xulay IC tiraadana amaan baa lagu jirnaa qoriga een marxabad lagu ridaa iyo mad lagu hanjabo iyo waxa aad baan kul jirnay alxamdulillaah hadda ilaah ummahadeena ka een sida ayaa yeeli jiray waxa yeeli jiray murtadiinta hadda ilaahay gacantooda ka baxshay degmada bariire alxamdulillaah taasna ilaah ummahadeena inta dhimanna ilaahay insha Allah mujahidiinta gacanta u soo giliyaan leeyahay waa gartay ee wax dad oo halkaan lagu dilay oo inta magaalada joogteen miyey jiraan ama ciidamada shay dileen ama ba kuwii la shaqeynay Soomaalida si fiican walaal murtadiinta dhaxdooda ayinka islaayay ka bacdina markii koowaad magaaladan halwiil ba maxaa ahaa in asoo meelaha marmaray oo weefta kasoo fagtay oo mid murtad ay kasoo baxday ku dhacday sidiiba ku dhintay sidaas buu ku shahiiday ka bacdi hadana gabar yar oo ayda maqaayad joogtay maqaayada shidaysay mid rasaas ku fakee oo lug ka jabtay ilaahay hadda buli boostaas ay ku maqan tahay wali magaalada kuma soo laaban si waagaas ba dhaawac ay ku maqan tahay isbitaal ay ku jirtaa ilaahay hadda waxaa jiray xilliyadii hore xilliga salaada cishaha iyo salaada subax aad bay noogu dhibi jireen oo ninkii salaada subax u soo kaco ama salaada isha u socdo toosh inta lagu qabtaa waxa jiray istaag isbaar iyo istuur iyo waxyaabo noocaas ah baynu lug ka jireen alxamdulillaah hadana xarakada waxay amar ku siisay nin walba waaga sida dhihi jiray inuu hadda masaajidka oo imaado marka nool bixro u yahay masaajidka xurro u yahay alxamdulillaah thumma alxamdulillaah aadi aad inta jacaleed intaan jacaleen hadda masaajidka alxamdulillaah dhamaantooda isku imaadaan nabadgelyo waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inuu ilaahay noo kordhiyo oo Soomaaliya dhan iyo caalamka muslimiinta meel walba ay ku nool yihiin sida hadda aan ku noolnahay nabadgelyada iyo amniga aan haysano iyo barwaaqadan ilaahay na siiyo inuu ilaahay ayinkana siiyo insha Allah Abdullahi Mayow macallin oo isaguna ganacsatada ka tirsan ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay farqiga u dhexeeya xilliga hore iyo iminka. Abdullahi Mayow macallin. Abdullahi Mayow macallin aan maxaa tii ganacsata? Walaal waxa waa maashada ganacsada, baqaashiyo, raashin iyo waxa ka ganacsada. Alxamdulillaah ilaahay ramad kale allah alhamdulillah hadda ma sha allah amnigeena iyo aad iyo ganacsigeena aad u kala socda waayay horey hadda isku mid ma ahan farq weyn u dhaxeeya ilaahigi maarti oo amaankaani si aya maad kale alhamdulillah hadana waxa way waxa dib aan qabno ilaahay abuur ma jirto awl waxa way habeenadii habeen markii la gaaro waxa way cishiye illa salaad subax taa walaalka ku sheegay way alhamdulillah waxa way dib aan qabnay gaariga maarti haduu alaab raashin noo soo wado dib iyo culays aan kala kulmi jirne hadana alhamdulillah ma sha allah waxaan si nadiif ah waa habeen 8 saac soo imow 11 saac imow ma sha allah ganacsigeena wixii dhan waa kala socda alhamdulillah waa gartay marka miya wax laga dhac jiray adiga wallahi marka wadada sida roobka markuu daa wadooyin kala xirmaan waxa way magaalada inoo soo gali jireen kulay waxa way intay dukaamada noo imaadeen maarta baad iyo 200 keen 500 keen ay naga qaadi jireen hadina alxamdulillaah ilaahay ayaa iska maadsan mahad iska leh shabaab oo meeshan ay mushaabi shabaab mujaahidiin meesha ay noo qabstay alxamdulillaah hadina waxaan ilaahay ugu barina inta dhimanna ilaahay insha Allah in ilaahay gacantooda soo geliyo waa gartay dadka hadda afgooyo darisadan la ahay iyo jooga markay idan la soo hadlaan maxaa dhibaato ay sheeganayaan wallahi dhibaatada ay sheeganayaan dhac iyo boob iyo maarti dil iyo waa kufsi annagana alxamdulillaah maanta wax waaye waxaan sheegana dambi waaye alxamdulillaah taada kale maasha allah awaamirta iyo wax dhan maarti adka wax salaada wax dhan kii oo munaafiqa inta joogay oo taariik ahaa oo ilaahay soo hanuuniyay masaajid ayaa camiran alxamdulillaah ay waqti shanta salaad waqti alxamdulillaah masaajid waa camariyiin haddana waxaan ilaahay ugu baryaynaa insha allah inta dhiman in maarti in ilaahay maarti soo hanuuniyay xagga dowlad miyaa la idin qabtaa oo xagga waxbarashada si fiican si fiican salaada wax waaye salaado maarti mar hore iska laadlaad iska dad alxamdulillaah maasha laga toosiyay insha allah taada kale haddana waxaan maarti adkaaruun badan noo socoto taada kale insha allah haddana asaasiyo diin ayaa mar dhow noo bilaabanaya insha allah kulli waxaan si jecelnahay insha allah haduu ilaahay yiraahdo in maarti si kowsi wanaagsan ilaahay maarti noo ziyaadiyo maxamed maxamuud ayaa si adkeeyay warka ay ka dhawaajiyeen maxamed xuseen iyo axmed maxamed xuseen maxamed maxmuud maxamed bal ka waran ganacsigaaga maxaad ka ganacsataa adigu waan ganacsanaa bagaash iyo raashin sokor iyo dukaan waxaan ka ganacsanaa maasha allah dowlaha maasha allah wiil walaalahay shee kulli dhamaantooda aad aad u fiicanahay nabadgelyada aan maanta aan haysano wiil walaalahay u soo sheegay intaasan koox soo koobanay qolba maasha allah aad u fiican tahay jawiga waa degan yahay okay boqolkii boqol aad waay amniga ka war amniga maasha allah idku taawanays mala idku had gudubays mala qofkii had gudubin waa waaye amni ayaa la watay kartaa oo aad caweysan kartaa qof walba qofkii had gudubin qofku wax walba aad caweysan kartaa maasha allah awal miyaan la dacweysan kan cidii ku dulmisa markii ay joogeen ciidamada sheeye waxa la shaqeeyay walaal haday aad caweysto wax qof ku qoonaayo mala qof oo soo raadinaayo malahan waxa lagu leeyahay iska dhaaf oo lagu soo diraa leh wax shar ku xisaabsan oo maanta lagu xukumaayo ma jirin hadda markaasi markaan isku mid maafaqaas dil farqaas waxa la soo koobi kara ma ahan farqa hadda oo maanta aan ku jirno nabadoon maxamed muuse caliyow oo ka mid ah qaybaha bulshada ee aan la kulmay waxa uu tilmaamayaa in maamulka iminka iyo kii ka horreeyey ay kala yihiin habeen iyo maalin oo kale magacayga waa nabadoon maxamed muuse caliyow maxamed muuse caliyow nin oday ahaa tahay reer berirana waad ka mid tahay maanta warbaahinta islaamiga ha kula joogta kulley maaratay waayo badanna waad soo joogta bal hadda aanu meesha ugu dambeysa ka soo qabanno meeshaan hadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka talisa shalna waxaa ka talinaya ciidamada shisheeye iyo kuwa maaratay ee la shaqeeya ee soomaalida maxaa farqiga u dhexeeya farq weyn ayaa u dhexeeya kulleyba habeen iyo maalin wax la isku qaldi kara maaha habeen waa habeen waa mugdi maalina waa maalin cad wax kale waa wax kale matoor waya haddu wax shidan oo beer waraabinayo ma jirin matoor kacaya duuka oo wuxuu ku kici jiray lacag oo ay qaadan jireen maaragtay ciidamada maaragtay burcadda ah kulleyba waxay la tahay wax hadda oo shaki geli karaa ma aha dhibka la qabi jiray waa dhib aad u weyn guryaha lasu soo geli jiray oo maaragtay waxaa la dhacday weliba xaqiiq ahaan oon aragnay nin reerkiisii ku jiray la yidhaahdo bal adiga maantoo dhan baad qabtay iga leha aniga caawa maaragtay waa markiiga kolkiiga waaye oo islaantiisa lala wareeyo islaantiisa lala wareeyo markii dacwo ahaan aan u tagnay ninkii lagu sheegi jiray saraakiishoodii inay yihiin oo aan dacwoonay oo nireer waxaan dhibkaan aan qabnaa oo na yireen saraakiishii laftoodii oo aan rabnay inay wax naga dhiciyaan na yidhaahdaan war aamus aamus yaale idinku maqleen hadda haddaan idin nidhaahno kaaliya qofkii maaragtay saas u dhaqmay soo qabta ber idinku idin dilaa yiri marka sidaa darteed intii la idin dil lahaa iska caamusa waxbaa sheeganana dib noocyadaas oo kale iyo kuwa ka sii badan ayaan qabi jirnay alxamdulillaah hadda ilaahay waa noo nimcaystay habeen iyo maalin ayaan magaalada la socnaa kalka kan aad u jeedid 12 saac markii la gaaro lama mari jirin dhufeysay xagga ka qodan jireen ama aagu qodnaaba magaalada tan raaxoole iyo bariire waa isla bariire lama kala gudbi jirin galab 12 saac meesha lagu gaaro cabsi darteedi annaga shicibka annaga iskab dhaaf iyaga ciidamada ayaa iscuni jireen oo maaragtay kala dhicin u baahnaan jireen waxaa jirtay dhowr nin oo iyaga oo istuuganayeen habad kii kale ka baxdo kii shubi shicib ah oo ku dhacdo oo magaalada degan hadda waa la helaa maaragtay 3-4 nooc ayadaas oo kale ku dhinteen dhibkaas oo dhan hadda maanta alxamdulillaah ilaahay waanu gargaaray nimcadaan joognaa nimcadaas waxaa iska le ilaahay diinoo soo dedejiyey walaalada islaamiga sida hadda af gooyo kale oo degmada nagu soo dhow ah ilaahan u tuugaynaa nimcada maanta anaga aan haysano teedo kale inuu ilaahay siiyo ilaahan ha ka tuugaan ayaan leelna sidaas iyo nabadgelyo barnaamijyadii kan ka horreeyay dhegaystayaal waxa aad ku dhegaysateen rag badan oo qiraya in dumar laga kufsaday sidaas oo kale maxamed muuse caliyow waxa uu xaqiijinayaa isaguna in dumarka beriire kufsi baahsan lagula kacay maxamed ayaan weydiiyey sida dareenkoodu noqon jiray kolka haweenka laga kufsado sidee dareenkaagu noqonayaa markii gurigaaga inta lagugu soo galay lagu yidhaahdo banaanka u bax anaa xaaskaaga la joogaya adiguna maarata doorka iska aad oo gurigaagii nin uu sidaa wuxuu raba ka samaysa waxa weeye dareenkaygu aada maaragta u kacaa heer dhimasho anan maaragta isku dayo ayaan gaara biyaayo sabab haddana dan baa i reebayso cabsi baa i reebayso waayo waxaa jira 3-4 nin oo xubaysan weeyaan waxa socdaa ma aha shaqsi keliya aniga shaqsiyaan ahay waxaan ku aadaa shaqsi haddii maadaama 3-4 nin oo xubaysan ay socoto marka danta ayaa igu kalifaysay inaan maaragtay madaxeyga aan maaragtay geed ku qabsado dhowr nin baa ku dhacday qof iyo laba aan ahayn oo sidaa lagu sameeyey oo dumarka lama kaxaysan oo banaanada iyo geedaha hoosooda lama aadina guryahoodiya lagu kufsado kuwa beeraha u jeedaan oo la dabagalaaya iska badhaafba kuwa guryaha iyagoo ku jira loo yimid baaba faraxa ka badan baan ku leeyahay oo xaqiiqada ah marka ciddii kufsiga u geysatay wax ka qabatay ma jirta ma jirto waxba lagama qaban jirin ma laga qaban karin kii isku day hataa annaga odayaal ahaan markaan u dacboona na liyiraan ku yiri maaragtay wejigiina qarsadayaan laydin la arkayna si bir aan laydin soo raadsan darteedii cabsi darteedii ayaan maaragtay u soo bixi jirnay oon guryaheena ugu soo noqon jirnay aadan cumar oo ah nin oday ah oo beeraley ah wixii uu soo gurto ee dalag ah ayaa xoog looga qaada jiray laakiin maanta ma jirto cid hantidiisa ku haysata waxa uu ka sheekaynayaa arrintaas iyo dhibaatooyin kale oo bulshada deegaanku ay soo mareen hoog baa laigu qaadaha beerta yaa iwarohay horta hoog baa laigu qaadaha shaqaala haddaan ra waa la tumaa cid u daabooneysa male haddii weliba usaa xirim loogu daraa marka wax oo meeshaas hagaaka aan ka aragno maji diin oo aan ka aragno male kufsi baa la sheegayay hadda kufsi waa iska jiraa kulliba buundada markaad adiga gudbaysid 12 markii la gaaro ma gudbi kartid hadda 9-10 beeraan ka imaanayna cid oo maaragtaan faragalahaysa male yaa tahay iyo waxaas ma jiro guryahana soo hoynana makiina hadday rabno haddaa waraaba nugna nin warohay ma jiro alxamdulillah ilaahan kumadeyna walaayada kumaadeyna marka horena ariiri been maba soo gudbi kartid lama sa hadda la gaaro istaag baa lagu leeyahay ma soo gudbi kartid toosa lagu qabanaa habeen hurdi kartid habad dhash wareer dad badana dhiig kar u dhintay oo dagaalkaa sunkiisa maxaa lagu sameeyey bal ka sheekay magacyadanahabadaha lagu waala bis ninka xabadaha iyagu isku ridayeen mase xabada dadka xabada iyadu isku ridayeen amba baabura meeshaan maraayo oo lagu ridaa masaada dadka isku halma amagta koo dhiiggiisa waa kacsan yahay koo kalena waa iska roon yahay dad badan saas u dhintaya jira alxamdulillah gobolkan waa mid dadkiisu ay leeyihiin bar iyo beerentaba waxaana dhacday in xooluhu mararka qaar beeraha ay galaan oo ay daaqaan hadda meelaha mujaahidiintu ay ka tariyaan beeraha ku yaal haddii xooluhu daaqaan milkiilaha maxkamad ayaa ka magta wixii xoolihiisa lagu sheegto laakiin dhibaatada aadan cumar iyo saaxiibadiis haysatay waxa ay ahayd waagii shisheeyaha iyo kaaliyaashiisu halkan joogeen in aanay jirin cid ay u dacwoodaan anaga waa nahay nan beeraley ah sax beerta markaa aniga maaragta badri ugu joogo waxaa imaahay hoolo oo fara badan garta ha imaahay garta beerta lagu soo aruuriyaa garta hor islaan haddaad tahay naga bixiya war naga tag waryaa beerta adiguma kalagaa iska leh garta yaa meeshan hadda soo joogto aniga wahi adiga kugu dhahay ada ada og hadii adiga dacwooti lan dacwoodays male hoolihii adiga ta abdul kul waa laga cunaa alxamdulillaahi maragtay adiga hadii intii unug hadda walaal ayno timid waa dhibla markan hoola hatta nuu soo haj gudwaan ma jirto biya beer ku deesid biya dhaxdooda la galay hoora hoola waa maragtay waa dhaxmarayn beer hadda aqaf ligey ma abuur maayn beera waa iska dhagaan dhulkii dhaqa waay ma kasino هذا كله الحمد لله هذا أنت هذا دت كان ولايده نوي مدن لبات ما قبلنا الحمد لله إلهكم هذا نينا صلاة الله نوني ويا مالك تأذي توفيت كان مالك تأذي أو هذا وبرني صلاة دي وأنو كذا نود من مجرو وهاجا جو حد جاي ستين دكان كبري رأي وريهن عبد الله الصومالي جودهن انت ايانو كسو قبل قبلنا برنامج كلو حوري سيادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن للمين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا